Surogater zawsze mulgato szczęścia, konserwanty uczuć pasteryzowany raj. Surogater zawsze mulgato szczęścia, konserwanty uczuć pasteryzowany raj. Substytut serca zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech akcyzowany haj. Substytut serca zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech akcyzowany haj. Dnia na starość rozpycha się nam styczona, zlaczała atrybuty utopiła w botoksie. Żywność modyfikuje się sama bez opamiętania. Małość skalpelem tnie kompleksy bezlitośnie. Surogater zawsze mulgator szczęścia, konserwanty uczuć pasteryzowany raj. Surogater zawsze mulgator szczęścia, konserwanty uczuć pasteryzowany raj. Substytut serca zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech akcyzowany haj. Substytut serca zoperowane piękna, kolagenowy. Singlem, dżinglem, sloganem banałem uczysz się na pamięć haseł poddanych w reklamie. Zwieczulenie umysłowe usuwa zmarszki przy oczach. Korekcja myślenia, plastyka pochwy i krocza. Na boga! Przekaz podprogowy chłam, wydrukowane tony papierowych kłamstw. Kody kreskowe na przemyślenia do wykopienia. Aborcja wątpliwości bez znieczulenia. Surogater zawsze mulgator szczęścia, konserwanty uczuć pasteryzowany raj. Surogater zawsze mulgator szczęścia, konserwanty uczuć pasteryzowany raj. Substytut serca zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech akcyzowany haj. Substytut serca zoperowane piękna, kolagenowy uśmiech akcyzowany haj. Jednowymiarowy plik, tranzyt potrzeb, korekcyjna gimnastyka oportunistycznych zwrotczeń. Absorpcja przez afirmacje bez odrzutów. Lukrowany raj transmitowany przez bluetooth. Ekstazja.